بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الأمثل ثنى عليه بذكر الأجهل تلسوم كتك وبيت اليوبيتا وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر أكتاجا يولي أليبورا كتك ونوفيون يولي أليشك مانا نأثر نمونين رمتوم صلى الله عليه وسلم. Kisha akataja wa pili wale ambao ni majahil kabisa, wa huwa dhiddu, kinyume chake. Faqal wa ajhalu man talqa min an-nasi mu'jabun bi khatirihi yusghi ila kulli man hadhara. Hadha ajhalu an-nas, huyu ndio mjinga katika watu, katika wanadamu huyu ndio mjinga. Al-mu'jabu bi khatirihi, أي المعجب بما يرد على عقله من خواطر ووساوس وأوهام وظنون. يلي أن يجيونا نكجي فخاري نيالي أن أكوجي كتك أكلياك كتك وساوس أو كتك أوهام أما ظن أما زوزيكو كني أكلياك. فتجده معجبا بهذه الخواطر وبين يديه كتاب الله عز وجل ملئ بالعلم والهدى. تمونا اجفخريشا نكجيونا نيالي انوكوجا كتك اكلياكي كتك خواطر نمبلياكي كنا قرآني انباو ندنياكي امجاز علم الله سبحانه وتعالى امجاز علم كتك كتابو شاكي لكن هو اكي واتش قرآن akawa aifuata akili yake na wasawis wa akili yake na kujiona katika lile alilokuwa nalo. Fatajiduhu mu'ridan anhuma tamaman au wabaina yadayhi sunnatun nabiy sallallahu alayhi wa sallam mali'atun bil ilmi wal khairi wal huda, na mbele yake kuna sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo ndani imejaa ilmu na khairi na uongofu. Fatajiduhu mu'ridan anhuma tamaman mu'jaban bi khatirihi, yani bi aqlihi wa ma yaduru fi aqlihi. Tamuona amepuuza kabisa tamaman al-Qur'an wa sunna, kile anachokifuata na kujifakhirisha nacho ni kinachopita kwenye akili yake. وإذا تكلم لا يتكلم بالآية ولا بالحديث, ناكي زنغمزا هزنغمزك وآية ولا كحكتمي حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. وإنما يتكلم بخواطره, يلي أنا وبيتك ونياكيرياك ليو أنا ويزنغمزا في أشياء يخترعها وينشئها ويتكلف اختراعها ويعجب بها, mambo ambayo ayatunga yeye, ayazua yeye, ajikalifisha kuyatunga, ajiona nayo. Yujabu biwasawisa wa khawatira taduru fi khaladihi wa tajulu fi fuadihi thumma yabuthuha fi nnasi mujaban biha, ajiona na mambo ambayo yanopita katika akili yake, katika wasawis, yanopita katika moyo wake, kisha ayaeneza baina ya watu wakijiona yuwajua hakuna kama yeye. Fajama baina hashafin wa su'i kila au wa su'i kilatin, hashaf wa su'u kila. Waarabu wasema ahashafan wa su'a kila, yani tende ni mbovu, kisha juu yake yuwapunja katika mizani. Fahamu msemo huu ni ule mwenye duka alikuwa uza tende, tende zake zikawa ni radi mbovu, ndo hizo hashafa, tende mbovu, kisha apunja watu katika nini, katika mizani. Taambiwa hashafan wa su'a kila, hivi tende mbovu pia basi mizani wapunja watu, yani bimaana ni kosa juu ya nini, juu ya kosa, yani khawatir hiya fi nafsiha sayyi'atun inda man sabara al-umur wa arafa al-haqaiq. Fikra zenyewe ni mbovu kwa yule aliyefahamu mambo akajua hakika wa mambo. Thumma ba'da dhalika huwa mu'jabun biha, kisha baada ya hapo ajiona katika zile fikra mbovu alizokuwa nazo na khawatir. Wa hadha min ajaibi hali nnas, katika mambo ya ajabu ya watu, an yakuna at-tariqu alladhi huwa alayhi tariqan sayyi'atan wa yusabu bil'ujbi, ile njia anayoifuata yenyewe ni njia mbovu, kisha baada ya kuwa ni njia mbovu na yeye mwenyewe sasa ana ujub, ajiona katika ile njia mbovu aliyokuwa nayo, iyadhan billahi min su'i hali. Wa hadha al-amru yubtala bihi kathirun min ulamai al-kalam, wengi katika wanaoviona ilmu al-kalam na falsafa huwa wana maradhi kama haya. Indama taqwa aridatuhum fihi wa khawdhuhum fi daqaiqihi wa ta'ammuquhum fi madayiqihi yusabu adadun minhum bil'ujbi, wanapovama katika ilmu al-kalam wakawa katika mapana marefu ni wenye kuifahamu ilmu kama hiyo, utawakuta wengi katika wao wana ujub na kujiona. Hatta inna tullabahum wa hawashiyahum yu'azzimuna ashyakhahum fil kalami ta'dhiman yazidu 'anil haddi wa tajidu ashyakhahum la ya'udduna man yukhalifuhum shay'an, kiasi cha kuwa wanafunzi wao na wale wanaokuwa pamoja na wao huwa'adhimisha mashaykh kama hao zaidi ya vile ilivyo sawa, na wao wenyewe wale mashekhe kama hao wale waalimu sasa, wao hawahesabu wale wanaowakhalifu ni chochote, hawawaoni ni chochote. Na hii ndivyo ilivyo hali ya watu wa bid'a, watu wa bid'a ndivyo walivyo, yani ni watu ambao huwadharau watu wa haki. Bali al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi Muhammad Abdul Wahhab alipozungumzia katika masaili al-jahiliya akataja mojawapo izdira ahli al-haq, watu wa jahiliya huwa dharau watu wa haki. Katoa dalili, wanada fir'aun fi qaumihi qala alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin. Akamdharau nani? Akamdharau Musa alayhi salatu wassalam, ambapo Musa alikuwa ni mbora kuliko yeye. In am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin, mimi mbora kuliko huyu mtoevu Musa, hata akizungumza hafahamiki azungumza nini. Yani akajifakhirisha na jambo kama hili. Na leo pia ndivyo ilivyo, watu wa batil huwadharau watu wa haki. Kumbuka mmoja wao katika hizbiyuna hawa, siku moja azungumza na kumzungumza katika maduati wa da'wa salafia, kasema huyu fulani kwani ansoma wapi yeye, kwani huyu fulani ansoma wapi, na wao wataja na majina sana, si makosa. Wao wataja na majina si makosa. Fulani bin fulani huyu ansoma wapi? Na mimi nilikuepo hapo, yeye hanijui. Katika hicho kikao kuzungumza ilikuwa baada ya swala. Sikia. Nikaenda mimi pia ni mwalimu wangu, kamuuliza fulani, waulizwa bana unasoma wapi wewe? Akanambia yule, mwambie yule aliyezungumza maneno, yule aliyekushika wakopi darasani ansoma wapi? Kumbe yeye mwenyewe mwanafunzi wake. Na amemshika fanya ghishi darasani, amemsomesha pia yeye akamshika akopi darasani. Sasa sema na wewe mregeshe, mwambie yule aliyekushika wakopi kule darasani ansoma wapi. Yani ni madharau, yeye wafahamu kuwa ni mtu pengine amesoma na yafahamu amesoma wapi, lakini ndivyo walivyo watu wa batil, huwa wadharau watu wa haki sana, yani kama si chochote. Na mpaka wafuasi wao pia Ona akapita ati darasa ya kisalafi yaendelea, utamkuta yule mtu pengine aliswali kwenye msikiti wa kisalafi, akakuta baada ya swala kuna darasa, awaangalia wale wanaosikiza, kisha ona wajinga sana, huku yenda zake, huku yatikisa kichwa, tusikiza darasa wale. Mashallah. Kwa nini? Wajiona pale alipofikia, mfika mbali sana na bid'a alizokuwa nazo na sallallahu alaihi wasallam. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء وتوبيدع زي لبيدع زكي وزيم وتوالى أكيلي زاو هوا جالي تشوت ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا يعني إلي متزام ياو تشوت أم بچو كنا تخليف متزام ياو هوا كيساب تشوت سواه سيما hawa mawahabi hawana akili, hawa mawahabi hawakusoma, sio? Na mwingine anasema msisikize mashekhe wa vichochoroni, mashekhe wa vichochoroni ya, yani salafiyin hakadha yakulu. Wa wallahi, yani ingelikuwa watu warudishiana maneno kwa maneno kama haya utara utara kama wanavyoita, basi haya hayamshindi jahil. Ajhal an-nas yastati' hadha, ajhal an-nas استطيع هذا. nani aweza kumshinda mtu ambaye hakusoma kwa matusi, ambaye hana elimu, mtu tu amekaa maskani hana kazi, utamshinda kwa matusi? Sasa kama wewe ushindana kwa matusi, nenda katafute saizi yako wale kushindana matusi, uende ukatusiane na wao. Lakini katika elimu haitumii lugha hiyo, haitumii lugha nini ya matusi, lakini ndivyo wanavyofanya watu wa batil. Qali ولا راجعوا عقولهم مراجعه من يتهم نفسه. hakuna tasku moja ati watarejea kwenye akili zao, yani kama mtu ambaye yuituhumu akili yake kwa labda pengine mimi ndio mkosi. ويتوقف في موارد الاشكال, akisimama katika sehemu za ishkala katizama. وهو شأن المعتبرين من اهل العقول, hii ni shaan ya watu wenye kuzingatia katika wenye akili, lakini ahli albidah hawako huko hata siku moja. ومن الطرائف التي تذكر أن الرازي كان يمشي في الطريق ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب. سكوموجا الرازي, فخر الدين الرازي من كتك أئمة وعلم الكلام, alikuwa yupita katika njia ikiwa amezungukwa na wanafunzi wake na wafuasi wake wengi sana, yeye yatembea na wale wamfuata. فمروا على امرأة عجوز فما عرفته, وكبيتا نيانيا مزيا مكتكاند وكم فاهموا إلى الناني واتوم فواتا. فقالت من هذا, فسألت أحد الطلاب فقالت من هذا, إلى نيانيا أكم شيكا موجا كتكاولا ونفونزا كم موليزا هو يناني أنا يبيتا ونفونزا واتو وينجي نماكي. فكأنه غضب, لما نفنزي كما لكسيريكا كوانيني هو ماما أوليزا هو يناني أتاكيكانا أبي يوم تنبوا سابو يوم تشكولياني مونا شواني مكوبا نعم كوش مونا شواني مكوبا كواكي. قال أما تعرفينه هذا الرازي, ويهم جوي هو يناني ويهم جوي هو هوني الرازي عنده ألف دليل على وجود الله, أنا دليل ألف موجة كوى الله يبو, ana dalili elfu moja za akili kuwa Allah yupo. Maana hii ni ilmu sasa, ana dalili elfu moja. Faqalat bi fitratiha, yule mama akasema kwa maumbile vile alivyoumba kwa fitra, akasema wallahi law lam yaqum fi qalbihi alf shakk lama wujida indahu alf dalil, kama sikuwa huyu ana shaka elfu moja ya kuwepo kwa Allah, basi kusingepatikana kwake yeye dalili elfu moja. Lakini ana shaka, ndio maana akatafuta dalili elfu moja. Yani wa hal yasihu fil adhhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil au ila dalilin idha ihtaja an-naharu ila dalili, yani kuna kitu chaweza kuwa sawa katika akili ikiwa mchana pia wahitaji dalili? Eti wewe unahitaji dalili kusema huu ni mchana, na mchana unaonekana peupe, kuna mtu itaji dalili kuwa Allah yupo, ni jambo lajulikana. Lakini huyo imamu wenu mnayemfuata ni kuwa alikuwa na shaka 1000 ndio akatafuta katika kila shaka yake atafuta dalili, ndio akawa na dalili nyingi. Lakini sisi hatuhitaji hayo, imam mumchukulia, nyinyi mko nyuma mafuata, na huyo ni nyanya ajibu maneno kama haya. Fatajidu alwahida min haula ya'ridu kalaman mu'aqqadan wa kalaman ghamidan wa falsafa wa'ira wa yuridu an yuqarrira biha anna Allah tabaraka wa ta'ala mawjud. Maneno magumu yaeleweki, falsafa na nini, ataka kukuonyesha wewe kuwa Allah yupo. Kwa hiyo maneno mengi aliyozungumza, ma'a annahu amrun min awdahi alwadihat abyan albayinat, jambo ambalo liko wazi. Nahika an sabhihim fil kalami wa tabahhurihim fihi duna an yurwi lahum ghalilan au yashfi minhum alilan, kuogelea kwao katika ilmu al-kalam, kutabahhar katika ilmu ambayo haitoshelezi kuondolea kiu yao ama mgonjwa kumuondolea maradhi yake, bal lam yasilu min khilalihi illa ila shakki wal raibi, hawakufika kukupitia ilmu al-kalam isipokuwa katika shaka na raibi, wana shaka na dhiki katika nyoyo zao. Wa ma'a dhalika tajiduhum yu'azzimuna anfusahum, pamoja na hayo utaona wajiadhimisha nafsi zao hakuna kama wao. Ana ukiwa khalifu basi wewe utakuwa ajhal linnas, jahil mkubwa. Wa yajtahiduna fi nasri aqwalihim mahma kanat batilatan wa wahiya, kujitahidi wao katika kunusuru kauli zao hata kama ni batila hazina nguvu. Nimeona maqta ya mmoja katika hawa vijana wa kijai, vijana wa kisufi, azungumzia kuhusu makaburi kuwepo ndani ya misikiti. Yani amelizungumzia mwisho kuwa ili jambo ni kama mutafaka alaihi baina al-a'imma, na walio khalifu ni shawadh minan nas. Fahamu, ni kama ili jambo amelizungumza katika ile sharia tunivyoiona mwanzo paka mwisho, kama maimamu wote walikubali na waliosema wansema makruh, na makruh si haramu. Taip, ebu kwa mfano tuseme mtu ansema makruh. Makruh ni uifanya moyo wache. Mtu akisema mfano jambo fulani ni makruh, sawa, jambo la makruh ni la kufanywa ama la kuachwa? Ah, mbona mwalifanya ni? Alafu lugha ya salaf wakisema makruh wamaanisha nini? Allah subhanahu wa ta'ala wakaraha ilaykum al-kufra والفسوق والعصيان. لغة سلف ni lugha ya Qur'an, lazima wana husn dhanna salaf wakizungumza jambo wakisema ni makruh bimaana muharram, ni haram. Lakini kutofahamu lugha ya salaf alafu wakajifanya ni magwiji kabisa, kisha asitaje hata hadithi moja inayosema la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Hizi hadithi zote zilizo kwenye sahihain hata moja haitaje, na zote zinazotajwa ni shubuhat na ahadith wahia, wallahi wala hadith thabit, ni visa nini basi mwanzo paka mwisho, wala haditha. Lakini lazima anusuru kauli yake, lazima anusuru kauli yake, iwe ni kwa njia itakavyokuwa. Kisha juu yake uzungumze useme hawa majahil, hawa kadha, hawa kadha. Hivi ndivyo wanavyokwenda. قال شيخ الإسلام رحمه الله ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل هو نولين يعظميش نفسياك وباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأا أتك كنصور كلا أنا تكسيما حتى كيوان مكوسا. لذا نبه الناظم رحمه الله أن خواطر المتكلمين نوع من الجهل، زي الخواطر نوساوس zinazokuja katika akili za mutakallimin ni aina ya ujinga. Wa hadha amrun sarraha bihi a'immatus salaf, wa min dhalikum qawlu Abi Yusuf rahimahullah, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Ilmu al-kalam ndio jahl, na mtu kutokuwa na ilmu kama ile ndio ilmu. Nifahamu, ilmuhu la yanfa' bal yadhur. Kusoma ilmu al-kalam hainufaishi bal yadhuru. Wajaluhu la yadhuru bal nafi'. Kutojua ilmu ile haikudhuru wewe bal yakunufaishi. Ay inna man ta'allama al-kalam wa tawassa'a fihi fa huwa fi al-haqiqati ta'allama al-jahl wa tawassa'a fi al-jahl wa fi durubihi. Yule anayejifundisha ilmu al-kalam akatawassa na kuingia na kuvama katika ilmu al-kalam, uhakika amekwenda kujisomesha ujinga. Yani mtu yosoma elimu lakini ni ujinga, kwa hivyo yatembea katika barabara ya ujinga. Wa tarku ilmu al-kalam mujanabatuhu ma'rifatan bi dhararihi wa khatarihi wal i'radu anhu hadha naw'un min al-'ilmi yamunnu Allahu bihi subhanahu ala man yuwaffiquhu min 'ibadihi. Mtu kuacha kusoma ilmu al-kalam na kujiweka mbali nayo akiwa yajua madhara yake na hatari yake akaipuuza, hii ni aina ya ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa anayemtaka katika waja wake. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام. mtu apewe mtihani wowote wa madhambi yoyote aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala mbali na shirki, yani madhambi ambayo ni chini ya shirki, ni bora kuliko kupewa mtihani wa ilmu al-kalam. Sababu hakuna faida ndani yake isipokuwa ni madhara. ويقول شيخ الإسلام مبينا رحمه الله أنما يدعيه علماء الكلام علما إنما هو الجهل. شيخ الإسلام katika kubainisha kwa yale wanaoyadai علماء الكلام kwa ni ilmu ni ujinga. وإن غالب ما يتكلمون به من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح بل ظن فاسد وجهل مركب. نيجي katika hizi ilmu al-kalam wanaozungumzia katika aqida sio ilmu wala sio dhanna sahihi bali ni dhanna mbovu bali ni ujinga, ujinga wa kupendukia. ولما كان علم الكلام بتلك المثابة كان ولا بد أن يؤدي بأصحابه إلى مخالفة الكتاب والسنة. sababu ilmu al-kalam iko katika hali kama hii, basi imekuwa ni lazima iwapeleke wafuasi wa ilmu kama hii katika kukhalifu Qur'ani na Sunna. qala al-imam adh-dhahabi rahimahullah qalla man am'ana an-nadhara fi ilmi al-kalam illa wa addahu ijtihaduhu ila al-qawli bima yukhalifu mahdha as-sunnah. ni uchache sana kwa yule ambaye ameitizama hii ilmu al-kalam isipokuwa zaidi itampelekea ijtihadi yake katika kusema yale yanayokhalifu sunna. walihadha dhamma ulama as-salaf an-nadhar fi ilmi al-awail yani ashab al-kalam fa inna ilma al-kalam muwalladun min ilmi al-hukama ad-dahriyya. sababu hiyo wamesimanga salaf wanaoviona wa salaf kutizama katika ilmu ya wale wakali katika watu wa ilmu al-kalam. ilmu al-kalam imezaliwa kutokana na hukama ad-dahriya, wale ambao hawaamini kufufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. nyuma wasikia kina Aristotle, kina Newtons, kina nani, Galileo Galilei na wengineo katika watu ambao wa falsafa wa Kigiriki. hawa ndio waliokaa wakatunga mambo kama haya kisha na wale wakayachukua wakaendeleza, na ni wengi katika hao, na zaidi yatajwa Aristotle ndio anai katika wale watawala wa ilmu hii, kina Ibn Sina ambaye leo washangaza utapata baadhi ya Waislamu yataazzazuna bihi waona raha Ibn Sina bana katika madaktari wa Uislamu. India wanjia waabudu ng'ombe madaktari werevu kuliko Ibn Sina. ابن سينا هذا ملحد رافضي katika watu wa ilmu al-kalam bal kaffarahu al-ulama mtu aje kujisifu na kuita chemist ibn sina na maskuli ibn sina na nini watu wameketi wakijisifu na watu ambao hawana maana kwa nini tunataka tuonekane pia katika dunia tumo tabakishwaje nyuma wao wamvumbue na sisi tunaye walivumbona hamvumbui leo vumbweni watu wapeleka mandege na nyinyi msoketi mkafikiria mtafanya vipi mikakati gani watu wasome wayafanya mungeti na kina ibn Sina ibn Sina watu kama hao faman rama aljam'a baina ilmi al-anbiya wa baina ilmi al-falasifa bidhaka'ihi la budda an yukhalifa haula'i wa haula haiwezekani kukusanya baina ilmu ya mitume na ilmu ya falasifa haiwezekani lazima imma hawa utashika hawa utakhalifu hawa au hawa utakhalifu hawa وقال محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله في ألفيته في الآداب الشرعية وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته فالسم في ضمنها الردى والردي فقد مات خير الناس والدين كامل يعني الصحابة غني عن التبيين من كل ملحد أتويتاج ملحدة بين شيء دنيته وميبينيش ما صحابة توش فطالب دين الحق بالرأي ضائع يلاني تفتدين يا حق كتمي علم الكلام وميبوتيا ومن خاض في علم الكلام فما هدي يعني فوات علم الكلام وهجي ونغوكا كفى بهم نقصا تناقض قولهم وكل يقول الحق عندي فقلدي كلا موجة سيما حق النومي واتوا ناكيل مبالي مبالي huyu anaakilia hivi anaakilia vile kila mmoja afikiria anavyotaka yeye kisha kila mmoja asema nini nifuate mimi walau kana haqqan lam yakun mutanaqidan wa lam yatanaqqar rabbuhu dhata laddudi faman qallada al-ara'a dhalla 'anil huda wa man qallada al-ma'suma fi ad-din yahtadi yani mwenye kumfuata mtume za sallama ataongoka فَمَا الدِّينُ إِلَّا اتِّبَاعٌ لِمَنْ أَتَى أَوْ لِمَا أَتَى عَنِ اللَّهِ وَالْهَادِ الْبَشِيرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وفي وصف هؤلاء يقول الناظم يصغي إلى كل من هذر يعني كل من يتكلم يستمع إليه سواء كان المتكلم متكلما بعلم أو متكلما بجهل وباطل وليس عنده وقت مع كثرة سماعاته لسماع الحق والهدى المستمد من الكتاب والسنة تمpata mtu kama huyu kila anayezungumza msikie ni mshaona baadhi ya watu sema wewe unatakia nini chukua ile haki alionao mwachie mwenyewe ile batil haya maneno mshasikia kizungumzwa hiyo tayari ya kuonyesha kuwa wewe hujui kupambana baina haki na batil hayo maneno tukiyazungumza yaonyesha wewe hujui kama ile ni mtu wa batili na wewe ni jahili tayeb mtu huyu amuona masha Allah hakosi darasa za watu wa bid'a yakosi sema anachukua haki na wacha batili lakini huyu huyu pamoja na kuwa ana wakati mrefu wa kusikiza hizi durusi hutomuona katika durusi za ahli sunna hata siku moja pale ambapo kila kinachozungumzwa nini ni haki hana wakati napo lakini kule anakosema nitachukua ile ya haki nitawacha ya batil kule ndio kila siku hakosi iwendao tu ndio anayozungumza hapa bal inna haula'i alladhina aghraqu fi hadha al-amr nafaru wa naffaru ghayrahum an ulama'i as-sunnah wale ambao wamevama katika mambo kama haya wao wenyewe wamekimbia na wakakimbiza watu kutokamana na wanaovioni na maduati wa sunna wasaru yasifunahum bilhashawiyya wa bialqabin ukhra kathira tanfiran anhum wanaoita majina mbali mbali salafia jadida maana super salafi kadha majina mengi mengi wale hivi wale vile wale majina mengi sana wapewa na zamani kusema hashawiya yani watu wakusanya kusanya nususu wala hawazielewi siwaone vile hata hawaelewi wale kile wanachokizungumza kinachotoka kwenye kichwa chao hawajui nini sawa sawa. Yule anayejua yule, siku moja mzee mmoja wazungumza wazee wawili hapa msikitini, sema yani yule mmoja manake nilimkataza kwenda kwa darasa fulani ya mtu wa bid'a. Sasa yeye sema kusudi mbele yangu yule mzee, jana ulikuwa kwa darasani bwana? Mimi nikakaa kimya. Jana bana ile aya imetafsiriwa kisawa sawa. Aya gani? Walaqad khalaqna al-insana. Sheikh amezungumza katika science vile mwanadamu ameumbwa. Limwenzake, ah, turegeshwa klasi ya biology bana. Ah, turegeshwa klasi ya walikuwa zungumza bana wana science walivyozungumza ile mwanadamu alivyoumbwa, lakini yasikitisha mwisho akasema wote hao waliofanya hii research ni makafiri, si Waislamu. Basi alivyomaliza kuzungumza akamwambia, samahani, mimi nilikuwa nafikiri ndo darasa la tafsiri, kumbe ya biology. Sawa sawa. Mimi nilikuwa nafikiria mwenda kusoma tafsiri, kumbe mwenda kusoma biology. Kwa hivyo kama wewe unasoma biology hakuna shida. Unkubali mwenyewe kuwa mwenda msikitini kusoma biology. Fa mimi nikisema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi, nikachukua maneno ya Imam Sa'd nikaifasira, haieleweki. Kwani wewe huelewi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na yuwajua mpaka wasawisi wa moyo wake na khawatir yuwajua. Kwa hivyo hii ya kupelekea wewe umche na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kila unachokifanya akijua Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga, sitosha hii, kuna mtu kuelewa? Tuende aya nyingine. Biologist yu nani, yu John, yu Walker, sema hivi, hui vile. Mkitoka pale, lakini hatukufahamu kitu. Okay, sawa. Tumeregeshwa klasi ya biology. Sallallahu alaihi afiyatu wassalamu. وروى اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه عن الامام ابي حاتم انه قال وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل السنه حشويه. زنادقه ويت اهل السنه حشويه يريدون ابطال الاثار ملينغو ياو ني كبطليش اثار سنه. وعلامه الجهميه تسميتهم اهل السنه مشبهه. علامه اهل السنه na alama ya jahmiya kuwaita ahli sunna mushabbiha, wafananishaji, ili wabatilishe kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Al-ujbu maradun fattakun idha asaba al-insan fi a'malin sahihatin fa kayfa idha asabahu fi fasidi qawlin wa sayyi 'amalin. Kujiona ni jambo ovu, ni maradhi yenye kuua na kuangamiza yakimpata mwanadamu katika amali sahihi. Vipi yakimpata mtu katika jambo ambalo ni fasid, lenyewe ni bovu, kisha ajiona afamanzui na lahu suu amalihi faraahu hasana, amali yake mbovu aiona ni mzuri. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومة له فيها جملة من الآداب: والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب هتكو عمالي يولي أنا يفانيا كتك سيل إن ببيتا كما مفوريكو إكاوة إلي عملياك هانا تشوتن بري الله سبحانه وتعالى مشونا مفوريكو. Nafikiri mwasikia sahi sallallahu alaihi wa sallam, Allah afina wiyakum, katika mji wa Nairobi magari yanavyobebwa na alima, ile ndio mfano wa sahi. Sasa ujub ni kama mfano ule, amali ikiingia ujub ndani yake hamna chochote, yapita ile ujub, yachukua ile amali yapita nayo, hauna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atahadhari kutokamana na ujub katika amali njema, sembuse katika amali ambazo ni mbovu na fasid. Mimbabi aula mtu ajiepushe na maradhul ujub. Allahu musta'an, kafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.